Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Türkiye'de Karagöz denince akla gelen son iki isim. Oktay Demirci ve Fahir Öğünç alkışlarla stüdyomuzda, buyursunlar efendim. Oktay, ne yapıyorsun ya? Çok teşekkür ederiz. Yalnız Karagöz derken Hacivat demedin. O biraz... Karagöz ve Hacivat demedin mi? Demedin yani. Karagöz denince akla gelen iki sanki... Yani ikimiz de Karagöz gibi. Halbuki Fahir Karagöz, ben Hacivat. Bazen ben Karagöz, o Hacivat. İşte o saçma zaten. Sizi bitiren oldu. O yüzden akla gelmiyorsunuz. O Karagöz Hacivat'ta bir kişi Karagöz, bir kişi Hacivat olmuyor mu hep? Değişiyorlar mı? Aynı kişi Karagöz ve Hacivat olur. Esprisi budur zaten. Öyledir derler. Siz onu zaten ikili şey. Birisi tefti çalacaktı, o kadar. Beceremediniz. İşte, kafanızın basmadığı işlere kalkıştınız. Sonuç ortada. Şimdi yine onlardan verdi. Birine daha kalkışıyoruz. Günün gazetelerine bakıyoruz. Buyurun efendim. Evet, belagat. Oktay Bey, buyursunlar. Çok teşekkür. Yo, bugün siz buyurun. Ben çok kötü haberle başlayacağım yalnız. Ağır haberle geliyorum. Hep manyak manyak haberler var bugün ya gazetelerde. Evet ya, ben biraz uyduruk haberler var. Ben masailerden bahsetmek istiyorum. Taşra haberi ver bakalım. Taşra haberlerimizde bu hafta masailere yer ayıracağız. Çünkü masaide şimdi çok özür dilerim. Bazen doğum kontrolü diye şey yapıyorlar ya. Hani çok eskiden. Böyle dağıtırlar da, çok affedersiniz. Hmm. Yani niye affedersiniz diyeyim ki? Dağıtıp da nasıl kontrol ediyorlar sonra kendilerini? Dağılın lan diyorlar. Herkes bir tarafı dağılınca otomatikman zaten doğum kontrolü olmuş oluyor. Şimdi prezervatif dağıtıyorlardı daha önceden. Ona da bir bakarsın, çoluk çocuğun elinde balon olmuş, bir şey olmuş ya. Herhalde masailerde bunu... Sen ne tip mahallelerde büyüdün Fahir sen? Biz varoş mahallelerde büyüdük. Bizim... Ya Afrika'da toplama kamplarında büyümüş gibi şeysin ya. Afrika'da orada böyle şey yaparlar kampları. Çadırlarımızdan zihniyete çıkar. Bak. Beyaz adamın dağıttığı prezervatiflerden balon yapardık gibi anlatıyorsun. Ne, hangi mahallede dağıtılmış? Kamyonla mı dağıtılmış? Nedir yani? Çocuğun elinde ne zaman gördün sen prezervatif? Hiç görmedim mi çocuğun elinde? Siz esas ne tip mahallelerde yaşıyorsunuz? Ben onu çok... Herhalde semtin üst mahallelerinde yaşadığınız niye belli. Niye ya? İlkokulda falan... İlkokulda bize tanıtmaya gelmişlerdi. Çocuklar. Ortaokulda ben hatırlıyorum. Fındıkla beraber verirlerdi. Yok, vermezlerdi de. Bu iki senelikler olur diye en arkada oturan ortaokulda falan. Onlar nereden bulursa bulurlardı. Böyle çocuklar. Şey diye anlatırlardı. Kazanır elması kızarır diye. Hayır, öyle canım. Bir tane bize herkes sınıfta ilkokulda. Prezervatif vardı. Hı. En çok onun o büyür. Öyle bir şeydi yani. Hayır. Ama ağaç şeklinde değildi anladığımız kadarıyla. Ağaçtı maalesef. Ağacın ama dağlarını... değişik böyle faldik bir unsurdu işte anladığım kadarıyla. Evet, kavak ağacı gibi. Meyve mesela. Verirdi meyve. Onun üstüne geçirilirdi. Hatta ben hatırlıyorum, öğretmenim bize dedi ki çocuklar dedi buna dedi kaput derler dedi. O zamanlar öyle geçiyordu tabii. Falan filan. Neyse. Niye öyle siz uzattınız. Neyse şimdi. Şu stüdyoya var. Çay kahve sokmayın diyorlar ya. Bir uyarı daha, mikser üstüne kusmayın diye bir şey de yazmaları lazım. Şimdi bunları herhalde dağıtmışlar masaileri. Masailer de ne yapacağını bilememişler. En son uzmanlar bir bakmışlar. Bunlar keçilerin üstünde. Çünkü keçiler biliyorsunuz. Kim masailer? Keçi hastasıymış. Nedir? Masailer gerçekten. Doğru anlamış adamlar işte. Doğru anlamışlar. Hayır canım. Keçinin üstü geçilmemişler Ege'cim. Keçilere takmışlar. Keçileri kontrol etmek istiyorlar çünkü demek ki. Çünkü bir ormanların iki masailerin en büyük düşmanı ne? Keçiler, keçilerimiz. Doğru, keçilerimiz çünkü keçiler... Bir de yangın diye biliyorum ben ama. Masailer, masailer de... Çünkü İnsan faktörü. Yanabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Masailer de yanar, hem de nasıl yanar. keçilere takmışlar abi çünkü bunlar... hayvanı engelliyorlar bir şekilde. Üremesini engelliyor. Böylece... Tamam şimdi masailer anlamış işte... Ne işe yaradığını. Dünya üzerinde başka bir yerde kullanılmamış ama Ege'cim. Bravo, tebrik ederim yani. Daha önceden neler bizim Masailer zaten böyle nüfus problemi var mı Masailerin? Yani nesli tükenmek üzere olan bir kabile. Onlar üresinler ki kültürleri devam etsin. Keçiler esas yürüdü gitti. İşte, bence kıyafet sanmışlardır ya. Öyle bir amacına anlatmıştır uygun. Anlatmıştır canım adamlar. Amacına uygun. Adamların şeye bak, kafa nasıl çalışıyor. Erkek ve dişiler ayrı sürüler halinde otlatılarak daha fazla çoban istihdam edilmesine gerek kalmıyor. adamlarda hakikaten bir nüfus sıkıntısı var. Çoban bulamıyorlar. Ne yapıyorlar? Otomatikman çoban üretmek yerine keçileri bir şekilde kontrol altına almışlar. Buna da orada ne diyoruz biz? Çoban üretmek. Çoban üretme tesisi. Çoban üretmek dediniz. Niye canım? Şöyle girişinde var. Kenya'nın girişinde. Çoban üretmek yasaktır diye. Hayır yasak. Canım. Masai çoban üretme tesisi diye yazar orada. Çok meşhur. Olur deniyor buna da, aklınızda bulunsun. Kenya'ya falan yolunuz düşerse yalnız bir olur olur falan derlerse hiç şey yapmayın. İtibar etmeyin. Ne demekmiş olur? No no değil. O işte bu işleme olur deniyor. Size olur falan diye gelirlerse no deyin. Keçi no. Dizginlemeye mi? Tabii. Keçi dizginleme işine biz olur diyoruz. Bir Masai dilinden bugün bir dilimizden bir önemli şeyi daha öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Ve no. Yıllardır şu Kenya ne güzel, bak haber olmuyordu. Haber oldu ilk konu bu. Ne, nasıl bir şey. Ama o Masai dilini ben seviyorum. Sırık ki onlar. Şey gibi Ayşe kadın fasulye, incecik sırım gibi çocuklar ama omuzlar dar biraz. Onları biraz daha şey yaptırmak lazım artık. Ağırlık mı çalıştıracaksın, ne yapacaksın? Keçi eti yarar onlara. Nobel Tıp Ödülü belli oldu kime gitti. Virüs avcılarına diye veriliyor gazetelerde. Virüs bugün. Avcılarına. Hmm. Rahim ağzı kanserinin nedeni HPV ve AIDS'e yol açan HIV'i bulan 3 bilim insanı Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Biraz geç mi verdiler ödülü kendilerine? Canım o bir hemen bulur bulunmaz verilmiyor ki. Niye canım, esprisi o değil midir ya? 20 kaç yıl oldu AIDS'ten ilk adam öleli? 80'lerde ölmedi mi rakatsın? O zamanlar popüler oldu falan. En az böyle bir 30 senesi var bu adamların icadının. Bir gözlemlerin olması lazım. Bir hastalığın teşhis, tedavi, hemen bir şey buldun. Ben bir şey buldum. Gel bakayım ne buldun? Ha, böyle bir virüs. Tamam. 30 sene bir sürüyor canım. Daha ne teşhisi ya? Ya tıp alanında ne kadar bilgimiz olabilir ki? Ne bileyim bu adamlarda böyle. Allah. Matematik olsa ben sana söylerim. O yarım saat, en geç bir saat içinde ben onu sağlamasını yaparım. Derim ki tamam bu doğru, bu arkadaşa Nobel Matematik Ödülü'nü verin. Nobel Matematik Ödülü diye bir şey var mı? Daha önceden adamlara verselerdi bu şeyi, ödülü. Ha. Adamlara da şevk gelirdi. Belki bugüne kadar AIDS'e 10 tane adamlar şey bulacaklardı. Şevk mi gelirdi? Şevk de bu işler şevkle yürüyor. Ne olacak? Mesela Orhan Pamuk şevk içinde yazıyor bu aralar. E tabi ne güzel, şakır şakır 600 sayfa roman yazmış. Vermeselerdi normal yani 200 sayfada bitireceğim falan derdi. Bu adamla 30 senedir. İlk önce şimdi insan bekler. Nasıl bak en son olimpiyatlarda adamın biri kımıl kımıl rekor kırıyor, her rekor kırışında para kazanıyor diye. Bunlar ilk önce HIV'yi bulduk. Tamam, buna bir Nobel alalım. Sonra bunun tedavisini ayrı bir Nobel alırız diye bekliyor. 30 senedir sen buna Nobel vermezsen çalışmasını şuradan şuraya getirir mi adam? Getirmez. Ben de getirmem. HIV bulundu. Belki HPV'nin mi bulunması beklendi acaba? Bir yandan da. Şimdi H'li gidecekmiş bunlar. Nasıl mesela iPhone, iBook, iTunes gibi gidiyor ya. Evet. Onun gibi bir şey oluyor. H. Şimdi 3 bilim insanı $1,400,000 3 tane bilim adamına yetmez o. Evet. 2 milyon yeterli. Zaten sinirlenmişler anladığım kadarıyla. Adam başı o kadar olması lazım. Şimdi edebiyatçı edebiyat ödülünü alan tek başına alıyor. Aynı parayı 3 kişiye vermeye ne olacak var? Şey değil yani. Yani. Olacak şey değil. Doğru. Bir de adam gibi bir rakam. 1,5 falan verseydin. 1,400 ne? O bölünmez de tam. Küsüratı falan adamın canını sıkar. Son yemek yerler ya gidip bir yerde. Ya Oktay'ım olmaz. O son para yemek yemek için de onu... Bak yarın bir gün bize bir $1,400,000 verirlerse nasıl paylaşacağımız belli. Beyana kadar yiyeceğimiz ortaya çıkıyor. Evet, bir üstünü yeriz. $200,000'lık yeriz. Üçe bölününceye kadar biz yedik. Ondan sonra ödülü kazananlardan Fransız araştırmacı François Bağ. Karamsar bir açıklama yapmış. Aman gelin. Bu para bana yaramayacak. Bak şuraya yazıyorum. Hakikaten ya biraz sinirlenmiş galiba. Ya az buldu parayı ya da hani bekledi de biraz geç olduğunu düşünüyor. Bundan 25 yıl önce HIV'yi ortaya çıkarınca AIDS'i yeneceğimizi sandık. Bak işte tam benim dediğimi söylüyor adam. 25 yıl olmuş. Ayıptır ya adamlara. Bunlar sadece saftillik de. Saftilliğin İngilizcesi ne ya? Dingillik. Dengayal. Saftillik de hayal ettiğimiz bir ütopyaymış. AIDS'in yok olacağını düşünmüyorum diye sinirli sinirli masaya vurmuş. Erol Büyükburç gibi kalkmış. Yürümüş gitmiş. Saftiğin İngilizcesi de çok acıklı ama çok şık bir kelime. Neymiş? Naive. O senin dediğin naif. İşte naif diye çevrildi Türkçe'ye de saftil onun doğrusu. 10 Aralık'ta tören var. Nerede? Nerede? Ottuk Hakan'ı Kemal Kurnaz salonundaymış. Ay çok hoş oldu. Hazır elimizdeymişken biz de gidelim. Valla bu hafta şeyi konuşacağız. Nobel'i konuşacağız. Konuşalım. Bir biriktirelim konuyu. Çünkü fizik, kimya ve barış dallarında da önümüzdeki günlerde belli olacak Nobel. Çok özür dilerim. Matematik var mı dedim. Var dedin Oktay. Var mı? Hem hepsi bir haftada değil. Fizik, kimya, barış dedin ya. Matematik, demek barış demek işte. Belki belli olmuştur. Nobel bana. Yani Nobel de parayı hemen toparlayamıyor. Taksit taksit veriyor işte. Bu haftaki fiziği, kimyayı aradan çıkaralım. O gelirine çıkaralım. Göre tabii. Onlar bu kadar için. Çok para vermeseydi acaba Nobel ödülü şey olur muydu ya? Popüler mi? Prestijli mi? Bu kadar böyle. Dinamit lokumu verebilirdi mesela. Adam kendi ürettiği şey yani demeyin buyurun bu dinamitleri artık trolleme avlanırken mi kullanırsınız yol mu açarsınız falan diye verseydi. Olur ya böyle düğünlerde falan böyle kendi üreti mesela kendi adam mesela. Sarsın. Lokum adam diye. Mesela yani mesela evet. Turkish Delight diyoruz buna. Buyurun efendim. Şimdi o zaman ben de biraz Berlusconi'den bahsetmek istiyorum. Berlusconi'nin en güzel açıklamaları hemen size iletiliyor. Sıcak sıcak İtalya Başbakanı diskotekte sabahladı geçtiğimiz hafta sonunu. Diskoteka. Diskotek diye bir şey var mı ya? Var. İtalya'nın her tarafı İtalya'da diskoteka. 3 saat uyursam 3 saat sevişebiliyorum diye açıklaması var. Berlusconi gençlere ya, ileride siz de benim kadar sağlıklı olun. Recep Tayyip Erdoğan hala görüşmeyi devam ettiriyor mu? Şimdi tabii canım, büyük ihtimalle ikisi futbol hakkında konuşarak böyle bir samimiyet evet. Kurdular en başta. Evet. Yani bilmiyorum şimdi Recep Tayyip Erdoğan eski futbolcu Berlusconi'de İtalya'nın en büyük takımlarının sahibi değil mi? Sahibi. Şimdi öyle olunca değişik bir sohbet açılıyordur da evet. Bir noktadan sonra yavan bir arkadaş edindiğini düşünmüş müdür Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi şöyle düşünmüş. Yani siz de kaç saat sevişebilirsiniz? Mesela ben 3 saat uyurken bu gazete yansıdıysa bugün o ilk sohbette kesin şeye girmiştir yani. Ya, samimi sohbette daha önce açılır. Şimdi belki de diskotekte söyleyeyim. Açıklama yapmıştır onu da şey yapma. Yok, alkolün de verdiği şeyle. Hangi gazetede o Fahir? Nasıl hangi gazetede? Hangi gazetede bu La Gazzetta della Sport'a açıklama yapmış. Bir söyle bakayım hangi gazete o? Benim gazetem mi? Sabah. Sabah mı? Sabah. Doğan grubu gazete. Pardon, bir yayın grubuna ait bir gazete olsaydı çok da güzel. Başbakan şey yapardı işte. Sıyrılırdı canım bunlar ya şeydir. Berlusconi öyle şey yapmaz diye. Tabii canım yapmaz. Yani ben şunu düşünüyorum şimdi Berlusconi ile kanka olduğunu düşünüyorum. Başbakan Erdoğan konuşuyorlar. Tabii canım 8 numaralı tuştaymış cep telefonunun. İşte korkunç rakamlardan bahsediyor. 8 diyor adam 8 ya. Kısa yolda ya 8'e uzun basıyor Berlusconi'yi çıkıyor. Aradaki ben şeyi de düşünüyorum. Çevirmenin de düşünüyorum yani. İkisi arasında bir tane çevirme İtalyancadan Türkçe'ye konuşuyor işte takım böyle neydi hangi takımın sahibiydi Berlusconi? Milan mıydı Milan, falan? Milan, i̇şte Milan transferleri takip ediyorum hala kopmadık falan filan diyor evet falan diye o çevirme diye falan diye şey yapıyor. Ondan sonra şey başlıyor el kol da yaparak 3 saat uyursam 3 saat gidiyorum falan diye böyle bir şeyler diyor Berlusconi. Çevirmeni düşünsün nasıl? Çevirmenin de... Ne diyor? Ne dedi? En son ne dedi? El kol yaparak ne dedik? Milan'ın rakipleriyle ilgili mi? Yok efendim. Onunla ilgili değil. Çinko minko falan. Sabaha kadar çinko minko falan bir şeyler dedi diye. Valla çünkü ama şöyle bir şey var. Berlusconi'nin en yakın arkadaşları müteahhit. Onlardan birinin torunuyla gitmiş zaten. Müteahhitin torunuyla. Torunu mu? Tabii canım. Müteahhitin torunu müteahhittir. Müteahhitin 3M'si. Tabii. Önemli. Bunlardan bir de torun. Torun zaten M ile başlar İtalyanca'da. Macchina diye geçer. Müteahhitin 3M'sini bilen var mı? Müteahhitin 3M'sini bilen var mı? Müteahhitin 3M'si. 1. Mercedes, Marlboro, Metres. Böyle geçer. Keşke bir tanesi müteahhit olsaymış ya. Yani niye bilmiyorum müteahhit işte o şey gibi düşün. Müteahhit M'sinin altında gerçekleşen. Her türlü M bizim kabulümüzdür. Müteahhitin M'sidir aslında. Ama 4. 5. M'lerde vardı. Şimdi gecenin müteahhit kavramını. Büyük müteahhit şemsiyesi altında. Doğru söylüyorsun. Ve o büyük şemsiye hepimizi kapsar. Bunu şey evrensel küme gibi düşün. O büyük şemsiye var ya. Hepimiz onun altındayız. Yalnız ben şeyden korkum. O büyük şemsiye bir açılmazsa var ya. Çok fena. Ne zaman açmaya gece 1'de gitmişler diskoteka. Çok evet. Güzel. Ona sabah 6-15'lere kadar. Oradan da zaten hep beraber çorbacıya gitmişler. Bir de bunu anlamıyorum. Nereden öğrendiyse o çorbacı muhabbetini. İşte buradan öğrendi. Türkiye'den öğrendi. Değil mi? Çok sık burada da diskotekler. Tabii canım orada açmış zaten. Çorbacı zinciri varmış. Çok fena açtırmış. Mercimek çizsiniz demiş. Mercimek diye. Bir futbol kulübü, iki çorbacı. Çorbacı mıymış neymiş? İsmini de çalmış hatta Türkiye'den. Turuncu menüler yaptırmış. Bunlar çok tatlı diye. Diskotekte gençlerle sohbet ederken hemen şey yapmış. Gençlerle ne sohbet edecek? İşte tabii böyle ki şey bunu, işte. Bunu konuşacak. Başka ne konuşacak? Aa. Pis herif. Hakikaten şey oldum ya. İyi ki İtalya'da yaşamıyorum. Utanç içinde dolaşacaktım sokaklarda. Niye utanıyorsun canım? Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok özür dilerim. Yanlış anlaşılma olmasın da. Benim hoşuma bile giderdi böyle bir açıklama. Başbakan bir şey sorabilir miyim? Kaç ya? Bir şey soracağım. Kaç ya? Bir söylesene diye. Böyle bir ne kadar güzel böyle sohbet. Başbakanlık yani. Yaptırmıyorlar değil mi Berlusconi'ye? Nasıl Sayın Berlusconi. Yani hani böyle tamam başbakan da. Takılsın diyorlar. Yani hani böyle bir tamam. Net bir. Takılsın mı? Şey yoktur herhalde. İtalya'da takılsın. Başbakanı size. Bekleyelim. Yok ya o diskoya gitti dün gece. Şimdi beklemeyelim uzar. Bana da öyle geliyor yani. Böyle bir şey var herhalde. Var yani. Muhakkak. Muhakkak. Doktoruyla danışmanları hallediyormuş işi. Doktoru ilacını verip imza attırıyormuş. Attırıyor. Bir de müteahhit arkadaşları zaten gidiyor geliyor. Onlar diskotekler zaten sabaha kadar açık İtalya'da. Diskodan çorbaya, çorbadan diskoya. Ya, sistem süper gidiyor yani. Arada zaten 3 saat uyusa 3 saatte otomatikman onun yansımaları oluyor. İşte gitti. Yani vakit kalmadı ülkeyi yönetecek. Ya o ülkeyi yönetmek de aslında bazen çok şey değil. Böyle çok şimdi vakit alan bir şey bazen. Benim bir arkadaşım var sırf o yüzden bıraktı ya. Yapma ya. Özel hayatım kalmıyor dedi. Ne kadar güzel söylemiş ya. Oktay ver de bir şöyle güzel bir... Vereyim kısa bir haber vereyim. İsrailli uzmanlar ne uzmanıysa bilmiyorum gen uzmanı herhalde. Genleriyle oynayarak çiçeklerin kokusunu arttırmış. Açıyoruz kokusunu diyerek bir düğmeyi çevirirken burada fotoğrafları var. Anladığımız kadarıyla. Süper olmuş. Çok böyle çiçek güzel kokuyor falan diyorlar. Bazen hiç kokmuyor ya. Bazı yavan çiçekler yavan. Hiç güzel kokmuyor. Çok özür dilerim. Şey en son ne zaman çiçek aldın Ege? En son pazar günü çiçek aldım Fahir Bey. Tebrik ediyorum. Ondan önce ne zaman aldın Fahir Bey? Perşembe günü. Bir haftada iki defa çiçek alan var mı aranızda? Bir haftada iki defa çiçek. Ben bir haftayı bırakın bir ay içinde iki defa çiçek alan. Valla biz de bir yoğun çiçek aldık. Niye öyle çiçek alındı ya? Bir bu pazar gene alıyorum çiçeğimi. Niye bu pazar? Ne bu nereye alıyorsun? Düğüne gidiyorum. He. Siz de davetlisiniz diye hatırlıyorum ben ama. Aynı düğüne. Çiçek ağa yaptıralım mı? Çelenk yaptıralım. Çiçek değil artık o. Yani çiçeklerden bir kere bu gülün bu kadar popüler olmasının sebebi... Bilen de bilmeyen de gülün kokusunu alır. Bu kadar kokulu güzel başka bir çiçek yok. Bu kadar popüler olmasının sebebi bu. Hı. Mesela kokması, pardon. Belcere denen o çiçek. Ah o belcere. Bir kokusu var mı? Yani ya. Bir koku da çiçek kokusu öyle olur mu? Papatya koklasan polen. Polen. Burnu falan sapsarı oluyor ya. Ondan sonra öbürü o doğru. Laleler maleler renk var koku yok. Yani çiçek deyince de bir koku gelir insanın aklına ama koku yok yani. Evet. Çoğu çiçekte. İyi kötü Yasemin kokarım. Mesela kokar. Ha. Gül kokar. Başka... O kadar, o yok, kadar. Ben size bir şey. Üçüncü yok. O kadar, bitti. Bitti gitti. Menekşe kokar mı? Ben menekşe bilmiyorum mesela. Menekşe kokulu yârim. Kokmaz mı ya? Menekşe çok güzel. Çok tatlı kokar ya. Var, şarkısı var. Menekşe kokulu yârim diye geçiyor. Evet, kokuyor demek. Hiç koklama şansı lale de ama. Kokuyor aslında. Çünkü öyle bir şarkı yaman, var. Yaman yaman bir koku. Ne? Lale kokulu. Laleler, laleler, laleler. Rengi vardır, şeyi vardır da koku yok işte. Ya bir de o sümbül, sümbül. Soğanlı bitki ne demek? Şebnem, şebboy onların da bir yaman içi kaldıran bir kokusu zaten var. Zaten canım çiçek olmasına gerek yok. Her şeyin bir kokusu olduğu için çiçeklerin de bazı kokuları benim oluyor kendilerine. Ama güzel bir kokusu olması lazım. Ten kokum benim de güzeldir. Kaçtan yapıyorlarmış peki bu İsrailliler? Demetini mi? Demetini. Kaç tane alacaksın sen ona göre şey sen? Nakit yok. Vereceğim. Öyle bir fiyat verilmemiş herhalde. Nakit vereceğimi belirttin mi İsrail yetkililerine? Bakayım. 20'den falan hayır, olur. Hayır belirtmemişim. Ege Kayacan İsrail yetkililerine nakit veriyor. Nakit veriyor ve gözlerini belertiyor. Evet. Gece gündüz sürekli koku verir hale getirmişler çiçeği. Olmaz o da bir esprisi kalmaz onu hemen iptal ettir. Hasta odasında gece çiçek tutmanın hiçbir zararı yokmuş. Kim öyle. Dedi bunu NTV'nin şeyini mi okudun? Yok geçenlerde öğrenmiştim yani bu aman işte ilkokulda fotosentezi öğrenen şey hemen... o zaman hastaları tutmayın. Çünkü gece bitkiler fotosentez yapar. Sanki ölebilir. Sabahsızlıktan. Lan bıçak kadar bitki. Gece odada çiçek bırakmıştık. Adam ölmüş. Tabii canım. Bir o bir de televizyonun yanında banyodan sonra dolaşabilirsin. Tüp patlama falan hepsi yalan. Yalan mıymış? İki damla canım. Çiçek adamı boğmuş. Bir de insan, hasta yanında insan yiyen bitki bırakmak yasak. Çünkü hastayı yiyebilir. Günaydın. Günaydın, dın dın günaydın. Bu şarkıyı sevdiyseniz daha fazlası Radyo Ottu ne diyoruz? Buyursunlar efendim. Alkışlar. Ben bu kadının bu anlama şeysine, efektine bayılıyorum. Erkek o. Erkek mi? Ulan bütün hayallerimi yıktın be. Keşke bunu sen... sadece yayında yaşamış olsan. Buyurun efendim. O şarkıyı düşünüp ne yapıyordun? O şarkıyı düşünüp ne yaptın? İsrail'de yapılan araştırma çiçeklerin daha... Bu haberi böyle versek ya tekrar baştan sona. Neymiş? Benim çok çabuk unutuyorum programda ne konuştum. Çiçekler daha çok kokacakmış yapılan araştırmaya göre. Şüphesiz. Dubai'de 1 kilometrelik gökdelen. Al bakalım bütün gazetelerde var. Dubai bir haber bulunmaz daha eşim diyorum küfürü yani. Küfürü basmak için. Neyi Dubai'ye mi? Sakın ha. Hayır size basacağım küfürü canım. Dubai'ye ne küfür edeceğim? Niye canım? Bir kokan çiçek haberi verdik. Bir kule. Ben ne bu Berlusconi'den bahsediyorum. Berlusconi. Keçiler. Dur bir veriyorum. Bir tartışma bir gündem yaratacak haber. Çapkın bulunuyor. Eşini kesti. Çok güzel Oktay. Bir kısmını mı tamamını mı? Tamamını kısmını. Kesmiş. Ha, İzmir'de. Mi? Bendekinde de bir kısmını kesmiş. Daha önce nerede olmuştu bu ya? Çeşitli ülkemizin çeşitli yerlerinde. Bu geleneksel biliyorsun. Trabzon'da olmuştu. O zaman ben şey söyleyeyim ya. Hızlı trenin deneme sürüşlerinde raylara eskiden trenlere taş atıyorlardı ya. Evet. Şimdi raylara taş koydukları için bütün köyleri gezmeye başlamışlar. Arkadaşlar lütfen raylara taş koymayalım diye. Hızlı tamam, gidiyor bu eskisi gibi değil diye. O sırada koymazlar da gittikten sonra gene meraktan koyar bu sefer. Hızlı tren ne yapıyor acaba diye. Ya hızlı tren işte hızlı gidiyor. Hızlı giderken de bir şey koymaman gerekiyor. Oraya şey bile koymaman lazım. Çok özür dilerim. Biz eskiden ufak iğne bile koymamak lazım. Doğru. Biz eskiden... koyardık ya. Taş koy. O tren yolunda taşlar olurdu ya. Ya o zaman onun önünde eski trenlerde nasıl şey var? Ben lokomotif müzesine gittim ya yazın Selçuk'ta. Bayağı bir saat. Bir kez daha anlatmam gerekiyor. Anlatsana bize Ege. Oysa lokomotiflerin önünde böyle bir kama gibi bir şey var. Yolu açsın. Kama. Ne denirse bilmiyorum işte o kadar da lokomotif kültürüm yok. Olmasın da zaten. Buz kırıcılar gibi. Ha, yani öyle kar olur bir şey olur başka derdin ne olur. Onun hızlı trenin önüne böyle yapacaksın. Taş varsa onu sağa sola savuracak. Hmm. Bir şey olursa zaplayacak parçalayıp geçecek diyorsun. Hı-hı. Birisi evet, varsa mesela onu ikna edecek. Avrupa'da 6. dünyada 8. hızlı tren projesi bu. Ondan sonra bütün köyleri güzel güzel taş atmayın. Efendime söyleyeyim raylara taş koymayın. Güzel güzel bak trenler geçecek. El sallayın demişler. Bak böyle yapacaksın. El salla el salla. Onlar da size ne atacaklar? Taş. Müşteriler. Çiçek. Hayır, müşteriler olur mu? Para mı? Pencereden bakacaklar böyle. Pencereden pencere açmak yasak. 200, en az 250-300 ile gidiyor. Sen aa nasıl? Doğru ya. Ha, öyle olmaz. Ne yapacaklar? Onlar da pencereden birbirlerine el sallayacaklar. Birbirlerine İnsanların sevgi. Bence... En güzel şey. Evet. Hızlı trene... Çok büyük bir merakları olmayacak gibi geliyor ama hiç de belli olmaz. Hemen insanlar kuyruğa bile girebilir yani. Zamanında şey vardı ya Ankara metrosunda. Bir gidelim bakalım bu metro nasıl? Şey diye dikim evi yolunda tatlı bir kavis vermiş. Onu bir merak ediyoruz değil mi? İnsanlar metroya biniyordu. Hızlı tren de öyle olabilir ama bir taraftan da korkarlar gibi geliyor bana o kazadan sonra. Yok yani, ama artık bayağı bir güvenli iyi bir sistem yapılıyor. Ha, yani öyle laletten yapılıyor. Eskiden biliyorsun sadece eski hız sistem üstüne hız arttırımıyla hızlı tren projesi. Bu böyle olmuyormuş dendi. Daha sonrasında şimdi bütün sistem tekrar yapılıyor. Öyle olacak. Ne olur taşlar maçlar atılmasın. Buradan bütün... Tren de çok havalı bir şey gerçekten. Biz en son Ali'nle bir şey yapmıştık da. İstanbul yolculuğu. Yani gerçekten böyle lüks. Böyle daha uzun o yol hiç bitmesin. O güzelimiz... kompartman mı denir o tren? Şey kuşet. Kuşet diye canım. Neyle gittiniz ki? Banyolu, yataklı. Ha. Efendim kendi küçük mutfağda olan, buzdolabı olan şahane bir odamız ona var. Ona ne deniyordu ya? Kamara. Kamara mı? Kamara evet. Denir herhalde. Ama yok. Yok kamara şeydeki. Rayda gidiyordu çünkü. Rayda gidenine. Ona da kamara deniyordu ya. Allah Allah ya. Öyle başka bir adı olmasın. Makinist. Öyle. Makinist. Ha, makinist. Vatman. Vatman. Çok güzel bir vatmanımız var. İl oldu sonra. İşte evet. İyil oldu orası da. İyi. Evet. Evet Oktay. Vereyim ben de bir haber vereyim. Kime? Amerika'da Florida eyaletinin bir bölgesinde 8 ayda mağazalardan 452 sütyen çalınmış. Aa korkunç rakamlar. California'ya iğmeme yaptı bu sene diyoruz. Nedir peki yani neye bağlıyorlar bunu? Valla ne bileyim ya değil. İşte senin pahalı da doğru pahalı meme yaptı. Kaliforniya bu sene iyi meme yaptı. Şimdi Kaliforniya'nın bilmezler şarapçılığı da meşhurdur. Üzüm yetiştirir. O bir üzümler... taraftan da portakalcılık. Tabii canım onlar hep. Zaten şey, nasıl taşınacak o kadar portakal? Neyle? İki tane koyusu çok pratik bir şey. Bir portakal ona bir portakal ona. File mesela. Çünkü orada taneyle satılıyor portakal. Biz burada hep kiloyla alıyoruz ama. Kaliforniya'da hep taneyle. Taneyle evet, evet. Doğru. Bardakla ölçülerim çay. Bardakla fincanla kaşıkla. Evet, en son hırsızda yakalanmış bir kadınmıştı. Kadınmıştı. İyi olmuş. Hiç o kadın şaşırmadım. Orada. Aa, öyle deme. Süt ya, ya kadın olur ya sapık olur çünkü süt yan hırsızı. Tabi canım. Ama zaten erkek kullanılmamış almaz. Kullanılmışı çalmaya çalışır. Doğru. Evet, o daha makbul onun için. Bir erkek hırsız erkek ve ne? Sapık hırsız erkek psikolojisini mi anlatıyorsun? Tabi abi, biz böyle yıllarımızı verdik bu sektöre. Yani buradan erkeklere de mesaj veriyorum. Rayman Investigation ya. Evet, söyle. Öyle bir şey ya işte, baksana 407, 6000, torbalara koyarak, bir torbaya koyarak hızla mağazadan ayrılırken yakalanmış. Ya sonra bunlarda şey pazarı falan yok mu? Sen pazarı gibi bizde hani ikizlere takke falan diye böyle çıkıyorlar. Canım, böyle. Öyle şey, rapçiler bir taraftan altın kolyeler, kafada sütyenlerle gel vatandaş diye bağırıyorlar. Come vatandaş, come. Çarşamba günleri yapılıyor da mesai come olduğu için. Ha. Aynı yerde mesela pazar günleri organik oluyor, organik ürünler. Oraya gitmek lazım yalnız. Gittiniz mi hiç oraya? Ne gideceğim ben organiye? Niye canım, senin değerli eşin şey olmadı mı? Meraklısıysa bana bak, ne olsa giderim biliyor musun? Et kesim hali. Öyle ayrancıda, ayrancı pazarında mesela ha? Et olsa. Evet. Orada kasaplar getiriyorlar kendi hayvanlarını. Orada taze taze gözünün önünde böyle kesiler, löp löp etleri görsen ona giderim ben. Ama sebze meyve böyle ne bakacaksın yani? Doğru söylüyorsun valla. Sebze meyve nereye kadar? Orada yani sucuk çevirecek senin gözünün önünde, şeylerin bağırsakların içine dolduracak. Ya Ege'cim lütfen ya, bağırsak marsak denmez sucuk mucuk diye. Her şey dedik sabahtan beri, bağırsak mı demeyeceğiz, sucuk mu demeyeceğiz? Esas sabah sucuk denir benim bildiğim. Sucuk denir, tereyağı denir, yumurta denir. Vallahi denir ha, benim de canım köy kahvaltısı şeyde denir. Ha? Köy to. Vallahi köy kahvaltısı ya. Köy toğu dedim. Buyurun efendim, verin veriştirin. Vallahi dün Aragones, Skibe falan filan derken galiba Ertuğrul Sağlam gidiyor. Ertuğrul Sağlam. Dün maç gene yenildi. Yok, yendi dün, yenmiş daha doğrusu. Yenerim Beşiktaş, öyle giderim mi dedi. Ve de üstelik kimin gelme olasılığı var? Hayda. Çok yakından tanıdığımız biri. Bu bizim şey değil mi? Roman. Neydi? Bravo. Roman? Prekazi. Ha, Prekazi. Roman Prekazi. Hacı. Ege ha? Biliyorsun Roman deyince ya. Bunun. Cigulim. Cigulim. Lucescu ya. Lucescu. Yani ya. Lucescu'yu çok seviyordum vallahi. Kim ne derse desin aşk için. Gerçi açıklama yapmış. Beşiktaş'a gelmiyorum demiş. Nereye geliyorsunuz o zaman? tam havaalanında yakalamışlar. Beşiktaş'a gelmiyorum. Kaçmış. Nereye geliyorsunuz? Sıkıştırılınca kaçmış. Lucescu kaçakmış şu anda. Görüldüğü yerde vurulacakmış. Varsa haber... Ha, haber verelim canım, haber neşemizi alalım. Ya şu şeyi biraz bir yorumlasana sen. Günün yorumunu yapsana. Hadi alayım ben. Sen bana konu ver, ben yorumlayayım. İşte bu ekonomik durum. Ekonomik durum kaynağı. Bu mu yani yapacağım? 5 sene okudun hazırlık dahil. 4 sene okudun. Finansal krizin en kötü günlerinden birini dün yaşamışız. Bak, borsa, Avrupa borsaları ortalama %7.8. İstanbul borsası %9 değer kaybetmiş. Dolar 13 ayın zirvesinde. Ver bakalım yorumu. 13 ayın zirvesi mi? Doğru. Ya 13 aydır böyle şey değilmiş ama. Şimdi ben size bu Amerika'daki durumu özetle anlatayım mı? Sizin anlayacağınız 11 şekilde. Dolu, 13 dolu, 12 ile doldursak. Anlat bize bir basit bir 2 yaşındaki çocuğa. Ali'nin anlatıyormuş gibi anlatırsam tamam, ben anlayacağım. Evet. Amerika'da ne oldu? Ne oldu? Onu bir anlat. Amerika'da ben şimdi geldim. Oldu. Baba Amerika'da ne oldu dedim. Senin baba kim dedim ben de o zaman. Ne, kimle konuşuyorsun ya baba diye. Ya küçük çocuk. Bir kere çocuk bana gelse. Ege. Ha, tamam. Ege Amerika'da ne oldu der. Tamam, ben sana söylüyorum. Benim evet, bir sorunum var. Nedir? Sorunun ne diye sor. Sorunun ne? Amerika'da neler oluyor? Benim sorunum Amerika'da neler oluyor? Benim tamam, sorunumun adı Amerika'da neler oluyor? Evet. O zaman anlatırım. Şimdi bize yıllardır çok konuşulan bir şey vardır ya. Yıllardır konuşulan konularımız. Bir, Almanya'da nedir? Almanya'da şu anda 75 bin markla dönenler. Onun dışında ne ayıptır ne değildir? Almanya'da yeğirmek ayıp. Ayıp, usurmak ayıp değil. Ayıp değil. Almanya hakkında bilgimiz bu. Evet. Japonya'da neydi? Tam tersi. Japonya'da teşekkür etmek için geğirmek lazım. Geğirmek lazım. Bir de Amerika için ne derdik? Amerika'da ev almak çok kolay. Evet. Evet. İşte tamamen bu düşüncenin patlaması yani. Bir de kızlar teklif ediyormuş diye bir şey vardı. O nerede? O da yakında patlayacak mı? O da yakında patlayacak. Ama o patlaması o daha beter. O üniversite nerede? Bildiğim kadarıyla. O patlayınca zaten şimdi yani dünya böyle bir sarsılıyor falan seni deliyor evet, da Amerika'da kızlar teklif ediyormuş balonu da patlayınca aman dünya aman bele diyorum olacak işte, bele. Çünkü bir kısmı yarım kısmı kaçarken öbür kısmı kovalıyor olacak. İşte dünyanın etrafında tur iyi. Bence antrenmanlara şimdiden dünya tam böyle resetlenme gibi tam tur atacağım. İşte Amerika'da ev almak hakikaten çok kolaymış. Bu Dubai'de yapılıyor ya bir kilometre. Ha, o bir işte, kilometre yarın öbür gün var ya hani yukarı doğru kolay da. O işte kötü. Onu babam da yapar yukarı doğru. E bu mu yani? Bu mu şimdi? E çok tamam, güzel açıkladı. Vallahi ya, bak, en azından bak kafam şey, yattı yani. Bak Merkez Bankası Başkanı dün o açıklamalar uzun yaptı. Uzun uzun. Onlar... Hiç Merkez Bankası açıklamasına gerek yok. Güçlü bak, bir çıpaya ihtiyacımız var falan demiş. Mesela güçlü bir çıpaya ihtiyacımız sen var. Sen de öyle bir şey söyle istiyorum ya. Günün yorumunda mesela Mehmet Ali Birant nasıl yapıyor? Evet. Sallayarak, sollayarak, hani hareketler ederek. Biraz sen akın, öyle. Güçlü çıpa mı? Çıpa değil. Sen IMF kredisi de, değil ama güçlü bir çıpaya ihtiyacımız çıpa var. Çıpa ne ya? Sıcak para de bir şey de. Önlemler alınmazsa o çıpa var ya diye ben şey yapayım. 3 noktayla bitireyim. Çıpa değil ya. Çıpa ne bana çıpa deyin. Çıpa ne? Çıpa var ya ya bu iplikler böyle. O senin dediğin çapa marka. Sen şimdi şöyle düşün. Mesela dolar... Düşüyor yükseliyor falan. Dolara marka sen yüksek söyle, faiz. Anam dolar düşmüş diye eğildiğinde çıpa diye bir şey düşün. Evet. Çıpa dediğin o yani. Ha. Çıpa, tamam, ondan, ana ne oluyor çıpa çıpa çıpa çıpa. İşte ekonominin özeti. Tabii çıpayı üçletmemek lazım. Üçledi mi işte ekonomi o zaman. O zaman yanarız ki hem de nasıl. Hakikaten ya dün şey yaptık da dolara marka yüksek doları faiz marka diye şöyle bir güzel bir reklam yapsak ya. Aha, marka. Modern. Dolara marka. Çok etkili. Zaman da çok etkili olmuş. Bence abi sorun ne biliyor musun? Euro'da dolarda topla hepsini. Ver markları. Bak Almanya'da şey yapmış. Sür markları piyasaya. Sür markları. Sür mark diye de yeni bir para. Sür marşet. Yeni yalnız para hakikaten dinliyor. Dünyaya böyle büyük bir kriz darbesini vuracak. Bizim buna karşı tek önlemimiz de yeni para basmak. Bir dakika bir yeni şey. Yeni paralarımız var. Bize hiçbir şey olmaz. Gıcır gıcır paralar. Üstünde yepyeni resimler var. Cahit Arp var canım ne olacak diyerek bu ekonomik krize karşı önlemimizi almış olduk. Çok özür dilerim. Geçen yani yeni para deyince akla gelen birkaç isim var Türkiye'de. Bunlardan biri de çok özür dilerim. Ege Kayacan geçen Yetelen'in tanıtımında bu kadar başarılı olmasında, ekonominin bu kadar da iyi gitmesinde kuşkusuz sizin de tanıtımlarınızın büyük etkisi var. Sayın Ege Kayacan stüdyo konuğumuz, iktisatçı, sanatçı. Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce. Ne diyeceksiniz bu yeni paraların tanıtımında sizin de bir rolünüz var mı? Bu yeni paralar bilmiyorum bensiz artık bu sefer hani yolları ayırdık diyorsun Merkez Bankası'yla. Şey diye düşündü galiba benim anladığım kadarıyla Merkez Bankası. Biz ne piyasaya sürsek millet kullanacak. Milletin her zaman paraya ihtiyacı var. Piyasaya ne sürsek tutacak diye düşündü. Göreceğiz bakalım yani en son kampanyada ben vardım ve bayağı da etkili. Bugün herkesin cebinde yani. Yani herkesin bir cebinde yeterli. O kadar emek sarf ettin ki o kadar ben şey diye bekliyordum hani Cahit Arf işte... başka kim var? Yunus Emre gibi böyle hani hepsini tiplemeler. Ben kafamda bir, şeyler vardım. Bir tanesinde de öyle bir tanesinde arkası hani çok fazla mesela basılmasına gerek yok. Mesela 1 YTL'liklerin arkasında bir kağıt biri. Çok basılı. Ne bileyim 250 YTL'lik mesela 5 bir tane basılsa basılmıyor. Arkasında da senin böyle bir şeyin olsaydı. Yani tabii bunlar artık bunlar mazide kal. Bunlar artık konuşulmaması gereken. Önümüzde yeni bir şeyler var. Ona Durmuş Bey'in şeydir. Tasarrufudur. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Romanya'da öyle bir şey var. Şimdi varmış. Bugün cebinizde eski para var mı? Var. Yani YTL var. Ben başka bir şey kullanmıyorum. Yani YTL çünkü işte başka TL kullanan kalmadı işte benim kampanyamın etkisiyle. Ama bakalım bu yeni paralar öyle şey olacak mı? Bir anda kabul görecek mi? Ben yani kendime de çok pay çıkarmayayım ama reklamın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bugün sen... mesela cebinde şey parası tutan var mı? Dubai. Yok. Riyal. Yok. Maalesef. Reklamı yok çünkü. Mark da kalmadı. Mark da kalmadı. Sırf o reklamı. Ben bir ara sembolik olarak bir Suudi Arabistan riyali bulunduruyordum cebimde. Neyin sembolü olarak? Döviz sembolü olarak. Ne yapayım abi? Benim bir arkadaşım babası Suudi Arabistan'da bir şeymişti. Niye ondan sonra gelmişti. Şöyle bir de ondan bir riyal almıştım. Ben hatırlıyorum. Ve yıllarca taşıdım. Ve dediğinde haklıydın. Yani şu an sembolik olarak ben güvendim. Yatırımı o yönde yaptım. 2-3 riyale kadar çıktım küçücük halimle. Korkunç rakamlar söylüyorsun. Buna bakıyorum bugün o yatırımların hepsi riyal Anadolu olmuş. Riyaymış beğer. Aynı espri Kuveyt dinarında vardı bak. Bende de vardı ama boşuna bekletmişim o kadar sene. Dinar o diye para mı olur ya dinar? Dinar su diye halı oluyor olur da. Dinar diye niye dinar para olmuyor? Dinar diye para niye olmaz? Evinizden evimize Kuveyt dinarı. O zaman ben size hazır şey olmuşken, kıvama gelmişken stüdyo duşunu alayım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay Modern sabahlar devam ediyor. Siz bir yer bitti herhalde. Salladı bunlar. Böreğe poğaçaya verdiler kendilerini zannediyordunuz. Doğru. Doğru ama her güzel şeyin olduğu gibi poğaçanın böreğin de bir sonu vardı. Yedik bitirdik. Ellerimiz yağlı yağlı ellerimizle stüdyoya giremezdik. Temizlendik geldik. Temizlendik, arındık, kırklandık geldik. Buyursunlar efendim. Ekmeğimizle oynamayın. Bu laf ağır bir laf mı ya? Ekmeğimle oynama. Yani işte çift anlam ya oradan herhalde. Hani ekmeğimle oynuyorlar, rızkıma çocuklarımın boğazından geçecek bir lokma ekmeğe el uzattılar da var. Bir de sümüklü sümüklü ellerine ekmeğime dokundular. Da köy tohu. Öyle bir laf demişti. Şimdi fire doldu hoytur. Köy tohu deyince aklıma geldi. Aa, hoytur'dan ne haber oldu? Yok doğru. Bana hoytur beni arayacaktı. Hoytur. O kadar hava attı. Yalancı durumuna düştün dinleyicilerimizin karşısında. Ben ona üzülüyorum. Niye hoytur canım? Hoytur hoytur. Ben böyle folklorik bir insanım. Vallahi var mı benim ya? Öyle hoytur durumum var yani. Her hoytur an... durumum derken? O zaman şöyle diyorum. Benim de var. Hayır senin yok. Benim de. Ben ne teklif farkı aldım. Şu anda ne... Hoytur'dan ben teklif aldım. Ben de aldım. Ne zaman aldın? 2,5 sene önce aldım. Dün de tekrar ettiler. Nerede tekrar ettiler? Ben ciddi dün evime geldiler. Ben hoytura gideceğim. Tamam mı? Hı-hı. Bak bunu söylüyorum ama şu anda ben biraz... Ben senden önce gideceğim. Sen benden önce gitme şansı olmayan bir insansın. Ben bugün çıkar çıkmaz gideceğim. Tamam hadi bakalım kim önce giderse. Bende yetenek var. Yalancılığının en güzel cevabını bu sabah aldığını düşünüyorum. Ne dersin Oktay abi? Oktay abi? Oktay abi diye deseniz de bana. Oktay abi? Oktay Tamam abi. Buyurun efendim. Şimdi dünyanın en büyük erkek dergisi desem size. Playboy. Bravo. Sahibi desem size. Ben Bilim Teknik derdim. Gerçi Bilim Teknik kız erkek herkes oluyor. Bilim ve Ütopya. Daha çok yani kızlar Bilim Teknik, erkekler Bilim ve Ütopya. Hoytur ekibi bekliyorum şekil senin dışarıda. Ben kalkayım o zaman. Hugh Hefner. Hugh Hefner. Ay, yani ay. Namı değer by ne? By Playboy. Rip the Shamber. Rip the Shamber. Ya bu adam niye hep aynı şeyi giyiyor? Aynı. Yok aynısından 10 tane var ya. Her gün değiştiriyor onu biliyorum. Düşünmemek için hep aynısıymış. Yani şey... O altını ıslatıyor ya sürekli. Hugh Hefner'la Larry Flint arasında o kadar büyük şeyler var ki. Farklar var ki. Be anlatsan onları Ege bize ya. Ben Larry Flint de Hugh Hefner arasında. Nasıl Amerikan krizini tek cümleyle anlattığım gibi... Aslında Hugh Hefner ile Larry Flint arasındaki farkı da tek kelimeyle anlatabilirim ama yayınımız uygun olmayacağı için ben size el hareketiyle anlatayım. Tek ve kısa bir kelime anladım. Şimdi. Şimdi böyle yani hakikaten bu kadar net. Ve de Larry Flint izlediniz mi onun filmini? Orada ne kadar güzel bir çıkış noktası vardı. İfade özgürlüğüne sığınıyordu adam. Yok kardeşim ne ifade alakası var. Kadının orasını burasını gösteriyorsun ha. O da o şekilde ifade ediyor kendini kardeşim falan diye. Tabii canım ona karışılmaz ki. Hugh Hefner'da işte o gördüğünüz ne derler ben röpte şambırımı giyeyim köşkte dolaşayım. Şimdi o Hugh Hefner böyle başka bir hayalin peşine sürüklüyor insanları işte röpte şambırlarla kızlar arasında köşklerde dolaşma. Öbürü sokaktaki adamın da hemen bulabileceği her yerde karşımıza çıkan küçük bir dünyayı sunuyor ama... Güzel sunmak var onu da. Ah canım evet. Ne güzel söyledin. Larry Flint'i de almış olduk böylece. Küçük bir fark dediğin Hugh Hefner'ın 305 milyon dolar serveti var. Zaten Hugh Hefner denince bir yaşı iki serveti konuşuluyor. Yaşı kaç yani olduğunu? 82. Maşallah. Hiç servetini konuşmadım ya bugüne kadar. Daha çok böyle yaşlı adam çevresinde 4 tane kız. 3. Örüp döşembur. 3 tane mi? 3 tane olur doğru söylüyor. Çünkü ayıp çift kız taşımak. Doğru. Hugh Hefner tek 3, 5, 1. Öyle. Şimdi maalesef aldatılmış. Ay hangisi aldatmış ya? Hefner aldatılmış. Bir orada şey gibi gülen vardı. diye böyle çok çirkin gülen var. O yapmıştı. O yaptıysa, galiba evet bence de kesin yaptıysa o. Yaptıysa ondan çıkar. Öbür munis bir kızdı. En başındaki de üçlüden bir tanesi şey ana kraliçe zaten. En gözde iki sevgilisi maalesef Hefner'la. İkisi birden mi aldatmışlar? İkisi birden tabii canım. Hefner'la evlenerek demiş ki sana çocuk doğurmak istiyorum diyen Holly sihirbaz Chris Angel'la. Aşk yaşıyormuş. Chris Angel kadar da yavan bir adam. Holly Madison. Ondan sonra Kendra Wilkinson da o da başka bir Joe Francis'le berabermiş. Girls Gone Wild'in Wild ne? Girls Gone Wild yani kadın gene camiadan çıkmamış. O da ayrı bir kalıcı görsün. Ama neden? 22 odalı 50 milyon dolarlık malikanesinden atacakmış bu iki kızı Hugh Hefner. Atar. Vallahi Girls Gone Wild'ın adası var benim bildiğim kadarıyla. Joe Francis malikaneyi ne yapayım demiş. Onun sebebini söyleyeyim ya. Bu kızlar şeyden tiksinmiştir. Bu böyle bir öpüyor ya. Hugh Hefner'ın olayı böyle bir öpücüğü var onun. Ben sana kızların neden tiksindiğini söyleyeyim. O sabah akşam röpte şambır. Rutubet ya. Kokuyordur o şey yani. O röpte şambır nasıl koktuğunu ben tahmin ediyorum yani. Valla. Ölüm kokuyordur böyle yavaş yavaş. Yani sen bir adamla her geceyi şey korkusuyla geçiriyorsan. Benim yanımda ölmesin. Benim yanımda ölmesin de burada yanımda derken başka bir şey de diye olabilirim. Böyle bir temenniyle geçiriyorsan hayatını zordur yani o kızlar için de. Doğru ama o koku artık yokmuş malikanesinde ya. O röpütüşambur nem kokusu değil mi ya? Ha. Eski bir malikanesi var Hugh Hefner'ın benim bildiğim evet, kadarıyla ama geçen sene laminat yaptırdı. Yerleri tamamen. Yerleri ama tamamen. Gitmez koku gitmez. Gitmez ımıl ımıl kokuyordur orası yine. Tesisattan malikanenin gelmiş. Yemin ediyorum 3 kilometre yanına yaklaşamaz. Nasıl kokuyor? Tabii canım öyle kokuyordur ben. Bu gene küf nem falan diyor. Bildiğin orası şeydir ya. Vallahi şey kokar. Vallahi yaşlı evi vardır kokusu. Bana öyle şey gibi geliyor. O üç kızın çok oyunu şey gibi. İstop gibi bir şey yani. He. Benden çıktı. Benden çıktı diye. Ay bir şey yapıyorlar. Senden benden doğru çıktı derken acısı işte. Mansion'ın parası bizden çıkıyor ama Amerikan vergi verenin cebinden çıkıyor. Ben bundan sonra bu programda Amerikalı vergi mükelleflerinin haklarını savunacağım nedense. İyi de yaparsın. Çok havalı olduğunu düşünüyorum çünkü. Bravo. Bravo. Bu adamın erkek arkadaşı var mı ya? Hiç gördük mü biriyle beraber? Yani erkek böyle bütün şöhretler canım adamın evinde partilere gitmek için. Hünce zamanla ölüyorlar ama yani. Maç için toplaması gibi mi? Evet. Ünlüleri. Ama hem de kimler kimler. Şimdi birimizin mesela böyle bir evi olsa toplansak falan zaman içinde ne oluyoruz? Biz de ölüyoruz. Sen kalıyorsun sonra yeni bir nesil geliyor. Onlar ölüyor. Onlar bayağı bir şeysi var. Bu 5-6 nesil gömdü yani. Hugh Hefner'ın maşallahı var o konuda. Hiç acıması yok. Direkt gömüyor. Adamın katıldığı cenazenin haddi hesabı yokmuş. Ben sana söyleyeyim 355 milyon dolar mı dedin serveti? Yarısı çelenge gitmiş onun. Yemin ediyorum, bir o kadar daha vardı. Cenaze parasına gitti. Bugüne kadar gömdü adam. Çiçek göndermeyiniz diye şey yapmışlar ama. Oktay öyle demem yani. Çiçek göndermeyiniz çocuk getirmeyiniz diye. Ondan sonra çıktı zaten. Servetin yarısını o cenazelerde kaybedince adam öyle bir şey çıkarttı. Öyle bir gelenek başlattı. Lütfen çelenk göndermeyin diye. Bir şey soracağım ya. Şimdi konuyu çok değiştirmişsiniz. Bana mı Hugh Hefner'a mı? Konu değiştirecekseniz bir dakika. Konu değiştirecekseniz çok güzel bir espri düşündüm. Ben konu değiştireceksiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Buyurun kaldığımız yerden devam ederiz. Bu Hugh Hefner. Ya bak o da değişmedi. Değişti. Bu düğünlerde hani evet, bazı davetiyelere şey yazılıyor ya. Çocuk getirme. Çocuk getirmeyiniz. Evet. Ben hiç öyle davetiye çok görmedim. Ne var, sapık davetiymiş var ya. Ayıp niye bir şey değil mi bu bir ya? Bir dakika çocuk şimdi konuşmadan önce Koray'ın davetiyesi böyle mi? Hayır değil. Niye abi getirmeyin çocuk ya. Çocuğun ne işi var orada bu, bak şimdi bir dakika dur. Bu ayıp bir şey mi? Bana yani ayıp bir şey gibi geliyor çocuğu olana. Çocuğu olmayana da ayıp yani. Şimdi bir yandan. Çocuk dediğin ne? Onu bir netleştirme. Kaç yaşına kadar getirmiyoruz gibi bir şey var. Bir de sen oraya gittiğinde sen kendi çocuğunu götürmedin de başkasını. Ben şimdi burada ebeveyn olarak düşünüyorum. Ebeveyn şartlarında. Sen götürme. Mı? Hadi tamam. Faşist bir uygulama yapmışlar. Kendi düğünleridir. Kendi dünyalarıdır. Sen de uyuyayım diyorsun. Orada kendi akrabalarının çocuklarını görürsen kafayı kime atıyorsun? Orada düğün sahibine mi, geline mi, damada mı? Bence gelin ve damat aynı şekilde. Bence gelinin damadın babasına, gelinin de görümcesine. Görümcesine kafaları yerleştirmek gerekiyor. Zaten bulana kadar herhalde düğün biter. Ve tatlıya bağlanmış olur. Ama canım bazen çok viyak viyak oluyor ortalık Ege'cim. Ama öyle yine de mi? Çok ayıp ya. Ya düğün dediğin şey o değil midir? Yani şenliktir ya şenlik. Çocuklar pistte koşturacak şey yapacak falan filan. Bir de gelme budur demek yani de aslında ya çocuğu olan adam adama. Adam hiç kendi düğününü hatırlamıyor ha. Yani bizim yakın çevremizde çocuk sahibi insan olmadığından çocuk da yoktu. Olsaydı şen olurdu. Şen ola düğün şen olaydı. Yani ne bileyim gelinlik kılığına gelinlik giymiş küçük kızlar. Hı. Bir takım garip papyonlu çocuklar falan ortada olsa fena değil midir? Düğünü şenlendirmez mi? Bir noktaya kadar. Sonra onları birisi toplasa bir kenarda bir masada oynatsa. Toplasa ne? Ciguli gibi birisi mi mesela? Ne zannediyor insanlar? Düğün dediğinin dört tane fotoğraf için habire poz vermek mi böyle? Hayır. Oradan o sülün gibi geldi. Böyle duruyor orada. Bütün bir buçuk saat o sülün pozunda duruyor. Sonra bir pozla öyle düğünü. Yapmasa o zaman düğün. Fotoğraf çektirsin stüdyoda. Biz altınlarımızı da fotoğrafçıya takalım. Neden? Ay ya. Ben öyle davetiye hiç almadım bağlamı. Beni yavrumdan koparacak hiçbir düğünde düşünemiyorum. Canım 2 saatte ayrılıver yavrumdan. Valla ben gün aldım. Ben aldım böyle çocuk sahibi olmayan bir adam olarak da bozuldum. Niye? Niye bozuldum da bilmiyorum. Çocuğu olana da ayıp olmayana da ayıp diye öyle bir utandım. Hemen tabii gitmedik sonra. Çok iyi yapmışsın. Ben koyduk. Ben güzel şey derim, beni yavrumda ayıracak adama şöyle bir bakarım tipine. Senin tipine mi? Ben seni mi çekeceğim 2 saat yavrumu gıdıklarım daha iyi derim. Çok güzel i̇ki ya. 2 tane orada şey verecek diye bana. 2 tane mide, bir tane üstünde zeytin ezmesi sürülmüş uyduruk kanepe. Yanında da 2 tane meşrubat. Ne oldu? Yavrundan ayrıl gel düğünümüze. Tabii canım. Bir de ben buna çeyrek altın götüreceğim. Süt yapar ama. Herife. Süt yapar. Buna en güzel. Midyet köfteden güzel süt yapan şey var mı? Zeytinli ekmek. İkisi. Onu yedirsen hanımına. Hanım resmen koşarak gider eve hemen. O derece gelir yani. İyi canım, hayırlısı olsun. Ne diyelim? Bu doğru mudur acaba ya? Ne doğru mudur ya? Bütün gazetelerde var. 17 Ekim'de Türkiye'ye gelen Christina Aguilera. Acun'un programına katılacak. Var mısın yok musun diyecekmiş. Bir onun taklidini yapsaydınız bari ya. Christina Aguilera'nın var mısın yok musun demesi taklidini yapar mısınız? Ben söylüyorum bak. 147 bin İtalya teklife varım. Alkış falan de şey yapın. Sinirleri bozuyor değil mi? Sinirleri bozuyor. Bir de ya, güzel yakalayacağım programa katıldığı zaman ne kadar razı olacağını da öğrenmiş oldum. 147 bin YTL iyi bir paradır. Adam fit. Ama o programda yokum diyor. Gerçi ben artık seyretmiyorum ya. Bir aralar çok seyretmiyordu. Onu, o programı ediyordu. Bir kere seyretmen bence yeter zaten. Bir kere. Baştan sona orada da vardı adam. 145 milyarlık YTL'ye varım dedi. Bence de. İyi de dedi. O içim şişti. Kapatalım mı programı? Ne yapalım? Kapatalım. O yağlı yağlı yedik börekleri çünkü o biraz şey geldi insana. Doğru. Gerçi programı kapatalım diye ne güzel. Bir saat önce kapatsaydık keşke. Ne yapacağız? 10 dakika burada resimler falan mı göstereceğiz dinleyicilerimize? Slide gösterisi yapalım. Slide gösterisi ve yarışmamız var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.